8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 maja, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To ma zwiększyć bezpieczeństwo. Wschodnia granica Polski zostanie wzmocniona. Zawiesił rosyjską flagę na budynku niemieckiego parlamentu. Policja namierzyła sprawcę. Jest wstępne porozumienie studentów z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Granica Polski z obwodem królewieckim ma być jeszcze lepiej chroniona. Premier Tusk przedstawił dziś założenia planu Tarczy Wschód. Chodzi o system fortyfikacji i umocnień 400 km granicy z Rosją i Białorusią. Na konferencji w Gołdapi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas powiedział, że tarcza zwiększy bezpieczeństwo Polski. 10 miliardów złotych już uruchomione na program Tarcza Wschód, na budowę umocnień, fortyfikacji, zapór również naturalnych, po to, ażeby zapewnić bezpieczeństwo tego terenu, po to, ażeby pokazać Rosjanom na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu królewieckiego, że jesteśmy przygotowani. To ważne dla mieszkańców rejonów przygranicznych, mówi burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki. Mieszkańcy czują się zagrożeni, czują te parcia ze strony Rosji i czują, że na wypadek wojny ten teren nie byłby zabezpieczony we właściwy sposób. Programy, które są uruchamiane przez polski rząd, na pewno wpłyną pozytywnie na zaludnienie i zwiększenie tak naprawdę bezpieczeństwa na tym terenie. Na zwiększenie ochrony granicy Polski z Rosją, ale także z Białorusią zostanie przeznaczonych 10 miliardów złotych. Rosyjska flaga pojawiła się nad niemieckim Reichstagiem. Do zdarzenia doszło 9 maja, gdy Rosja obchodziła Dzień Zwycięstwa. Niemiecka policja namierzyła mężczyznę, który dronem z flagą przeleciał nad historycznym budynkiem. Propagandową akcję przeprowadził Ukrainiec, zwolennik rosyjskiej agresji. Chodziło nie tylko o datę, ale również o miejsce. Związek Sowiecki wykorzystywał zdjęcie radzieckiej flagi zatkniętej na budynku Reichstagu jako symbol zdobycia Berlina. Sowieci zawiesili tam flagę 30 kwietnia 1945 roku, ale zdjęcie, które obiegło potem cały świat, zostało zrobione później z innymi żołnierzami niż ci, którzy rzeczywiście flagę zawiesili. Sprawca ostatniego incydentu chciał wykorzystać podobną symbolikę. Musiał jednak złamać zakaz lotów, który obowiązuje w promieniu ponad 5 km od budynków organów władzy Niemiec. Reichstag stoi niedaleko Bundestagu i Urzędu Kanclerskiego. Mężczyzna wystartował drona tuż przy symbolicznym budynku. Od razu został namierzony przez policję. O sytuacji stało się głośno teraz, bo dopiero w ten weekend nagranie z akcji trafiło do internetu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Prawie 800 tysięcy Palestyńczyków ewakuowało się z Rafah od czasu, gdy Izrael rozpoczął tam 6 maja operację lądową, napisał na platformie X szef agencji ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim Filippo Lazzarini. W Rafah, liczącym przed wojną około 250 tysięcy mieszkańców, w minionych tygodniach schroniło się 1 400 000 Palestyńczyków ze Strefy Gazy. W Gazie od tego dnia zginęło co najmniej 35 tysięcy Palestyńczyków, a ponad 79 tysięcy zostało rannych, podało kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia w Gazie. Izrael szacuje, że na początku konfliktu w wyniku ataków Hamasu życie straciło 1200 osób, głównie cywilów, a także uprowadzono ponad 250 osób. Według strony izraelskiej Hamas nadal przetrzymuje około 100 żywych zakładników oraz ciała około 30 porwanych osób. Jest wstępne porozumienie między władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego a protestującymi okupującymi budynek dawnego akademika Kamionka. W czasie spotkania w Kolegium Novum z przedstawicielami protestujących rektor Uniwersytetu zobowiązał się do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, która zmieni decyzję Senatu Uczelni z 2018 roku o sprzedaży budynku. Dodatkowo władze uczelni zobowiązały się do nieponawiania ofert sprzedaży, mówi kanclerz UJ-u Monika Harpula. Zobowiązaliśmy się do poddania tej uchwały ponownie pod analizę Senatu i jej przegłosowanie. Niemniej jednak każda uchwała musi mieć mocne uzasadnienie. Na chwilę obecną mamy jeszcze zbyt mało danych, które mogłyby przesądzić o tym, czy Kamionka jest, czy też nie jest potrzebna dla naszych studentów. Nie przerywamy strajku okupacyjnego, czekamy do momentu zawarcia pełnego porozumienia z władzami UJ-u, mówi Dawid Małecki, jeden z protestujących. póki ta uchwała Senatu UJ jest cały czas o sprzedaży tego akademika obowiązuje, absolutnie nie możemy mówić o zatrzymaniu sprzedaży takiego definitywnego i o uratowaniu tego akademika. Dlatego prowadzimy okupaty cały czas. Dom studencki Kamionka został wystawiony na sprzedaż, bo był zbyt daleko od kampusu uczelni. Pieniądze z transakcji miały być przeznaczone na budowę nowego akademika. Protestujący chcą jednak, by Kamionek wyremontować, tak by budynek dał dach nad głową ponad 100 studentom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Norbert Michalak. Iga Świątek wygrała w finale tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. W meczu o tytuł liderka światowego rankingu pewnie pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-2, 6-3. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Iga naprawdę pokazała świetny tenis. To jest coś niesamowitego. Nie dała się wyprowadzić z równowagi. Powiedzmy sobie szczerze, ten pierwszy serwis dawał jej punkty i dawał jej przewagę. Aż 62% po drugim trafionym serwisie wygrywała punkty. Bardzo głęboki serwis, co utrudniało Sabalence returnowanie. Dla Świątek to trzeci tytuł w karierze zdobyty na kortach w Rzymie. Polskie siatkarki wygrały z Holenderkami 3-0 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów w Antalii. W poprzednich spotkaniach biało-czerwone dwukrotnie 3-0 zwyciężyły Włoszki i Francuzki, mówi atakująca Monika Gałkowska. Ja ten mecz podsumuję w ten sposób, że najważniejsze jest dla nas zwycięstwo 3-0, zwłaszcza, że grałyśmy z Holenderkami dwa sparingi u siebie. Jeden zakończył się zwycięstwem, drugi porażką, dlatego bardzo ważne było dla nas to zwycięstwo, zwłaszcza, że w poprzednim sezonie przegrałyśmy w Lidze Narodów, więc to taki podwójny smaczek, że mogłyśmy się odpłacić. Jutro ostatni mecz z Japonkami, początek o 16. Śląsk-Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2-0 w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W 77. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał obrońca Radomiaka Damian Jakubik. W innym spotkaniu Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2-0. Trwa mecz Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok, jest bezbramkowy remis. Polscy hokeiści przegrali z Niemcami 2-4 w swoim szóstym meczu w fazie grupowej podczas odbywającej się w Czechach Mistrzostw Świata Elity. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Patryk Wajda oraz Filip Komorski. W nocy wreszcie spadnie trochę deszczu, zwłaszcza na południu Polski. Jutro przelotne opady z burzami możliwe w całym kraju. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą od 21 stopni w Olsztynie, 22 w Warszawie do 25 w Katowicach. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor trzech kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy w najbliższą niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. N3. N3 spokoju na lato. Dzisiaj wyjątkowa okazja, ponieważ Noc Muzeów trwa w Warszawie i w całej Polsce. Mamy mnóstwo okazji do tego, żeby korzystać z dóbr kultury i tak też pokój na lato. To inicjatywa, która powstała 10 lat temu z ramienia Muzeum Powstania Warszawskiego. O tej inicjatywie parę słów dzisiaj powiemy, a już za chwilę na scenie, która dzisiaj rozpoczyna cykl spotkań muzycznych w pokoju na lato, wystąpi zespół, który także obchodzi swój mały jubileusz, no w sumie nie taki mały, bo 20-lecie istnienia zespołu Micro Music. I parę słów od zespołu także dzisiaj w audycji usłyszymy, a trójka, jako że całe Polskie Radio objęło patronat nad tym wydarzeniem, będziemy mieli szansę transmitować dla wszystkich, nieważne gdzie kto jest i w jakiej kolejce do muzeum stoi, koncert zespołu Micro Music. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Olga Szućko, audycję wydaje Michał Kowarski. Zapraszam, razem jesteśmy do 23. Ciebie z domu, nikomu nie mów, że tam jestem. Umieram wewnątrz, w środku pokryjomu. Czasem marzenia stają się przekleństwem. To dawno nie jest moje miejsce, nasze miejsce. Już nie wiem, czy nie umiem więcej, czy nie chcę. Kiedy krzyczą cię coraz głośniej i coraz częściej, harmonia niknie gdzieś w szeleście. Jak to zmieniło się nagle i jak z dnia na dzień nam to ukradłem. wstać. I upadłem tak pięknie z dnia na dzień, tak nagle, bo przecież dali nam ten moment, a takie momenty są rzadkie i piękne, gdy krzyczą nas coraz głośniej i częściej, harmonia niknie gdzieś w lamencie. Miłosz i harmonia. To od tego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie i nie bez powodu Miłosz pojawia się na sam początek, ponieważ pojawi się już za parę minut u boku Natalii Grosiak z zespołem Micro Music na scenie Pokoju na Lato, bo to właśnie stąd dzisiaj nadajemy audycję N3. Wydanie specjalne audycji, w której zwykle pojawia się muzyka elektroniczna, ale dzisiaj na scenie instrumenty żywe i miałam szansę spotkać się przed paroma minutami z Natalią Grosiak i porozmawiać o ich 20-leciu, a także o tym, co przed nami na scenie dzisiaj wieczorem usłyszymy. Dzisiaj mamy takie dwa jubileusze. Oprócz tego, że 10-lecie Pokoju na Lato, no to wasz jubileusz jako Micro Music na polskiej scenie muzycznej. To piękny czas, ale wiem, że też na tyle długi, że trudno chyba podsumować kilkoma zdaniami. Ale jakbyś mogła powiedzieć, jakie te 20 lat były dla Micro Music? Te 20 lat można podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap to był ten, kiedy walczyliśmy o przetrwanie i to było do nagrania płyty Piękny Koniec i piosenki takiego chłopaka. Później było 7 tłustych lat, kiedy de facto nie schodziliśmy ze sceny i graliśmy koncerty non-stop. Tego było bardzo dużo, było bardzo intensywnie. Później nastała pandemia. I w czasie pandemii okazało się, że te 7 lat były zbyt intensywne i nastał duży kryzys. Okazało się, że jestem już na skraju wypalenia, wycieńczenia i postanowiłam, że nie chcę na razie nagrywać nowych płyt. Wyszła jeszcze Kraksa ostatnim rzutem, a później była długa przerwa. W międzyczasie oczywiście obchodziliśmy 20-lecie, ale rzeczywiście to już było na ostatnich takich oparach paliwa. Odpoczęłam, nie pisałam piosenek, by w końcu w 23 roku poczuć znowu tę tęsknotę, prawda? I ogromny znowu taki bulgoczący potencjał we mnie pisania piosenek. Więc wróciłam do pisania piosenek. Jesteśmy już naprawdę zaawansowani, jeżeli chodzi o nagrywanie nowej płyty i de facto w tym sezonie wracamy do koncertowania po dłuższej przerwie. To pięknie pokazuje to, co powiedziałaś, że tak na dobrą sprawę ta droga muzyczna, którą sobie wybierają artyści, wcale nie jest usłona różami i że wiąże się z pewnego rodzaju też wyrzeczeniami, ale także i z takimi sinusoidalnymi sytuacjami. Dokładnie. Wiesz, teraz mam doświadczenie i spojrzenie na to wszystko, co się działo i oczywiście gdybym miała tę świadomość i to doświadczenie, to bym 10 lat temu inaczej rozdysponowała swoim ciałem, czasem i zasobami, ale to już się wydarzyło, to już jest moim doświadczeniem, moją historią i teraz mogę dalej grać i śpiewać Micro Music i pisać piosenki, ale trochę na innych zasadach. Na swoich? Oczywiście, na takim, wiesz co, przede wszystkim dbając o siebie. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś i tego tobie życzę, ale też i myślę, że 20 lat to niesamowita przygoda, w której też można poznawać i przecina się ta droga z innymi muzykami i tych innych muzyków dzisiaj także będziemy mieli szansę usłyszeć na koncercie. Tak, między innymi Miłosza, z którym spotkałam się dokładnie tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego 8 lat temu, kiedy to razem ze Smolikiem nagraliśmy płytę z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego i zaśpiewamy dzisiaj wspólnie Alunię. Jest to bardzo symboliczna piosenka z tej płyty, najlepsza i taka ukochana. I też na scenie dzisiaj spotkam się pierwszy raz w sumie z Julią Pietruchą, z którą wykonam piosenkę, którą słyszałam kiedyś, jak śpiewa w garderobie. I dlatego zaproponowałam ją jej, żebyśmy dzisiaj razem wykonały bezwładnie. Czym dla ciebie w ogóle jest to miejsce i też jak ty wiążesz to miejsce? No bo skoro i poznałaś tutaj Miłosza, to na pewno jakoś też jakiś sentyment się tutaj pojawia. Ogromny mam sentyment do tego miejsca, ponieważ i udało mi się dwa razy uczestniczyć w koncertach z okazji rocznicy, ale również w pokoju na lato graliśmy już dwa razy. Więc to jest taki powrót do miejsca, które bardzo lubimy, darzymy dużym sentymentem. I jak widzę te wszystkie dziewczyny, które tutaj pracują, to po prostu buzia mi się uśmiecha szeroko i czuję radość. I o tych nowych piosenkach też bym chciała parę słów usłyszeć. W którą stronę teraz idzie Micromusic? Skoro grasz na swoich zasadach, to czy piosenki też będą między innymi o tym? Bardziej podejście do nagrywania płyty. Takie, nie chciałabym już nigdy zawierać zbyt dużych muzycznych kompromisów, więc mam takie postanowienie, że ta płyta ma mi się podobać w 100%, więc nie będzie na przykład takiej piosenki, że może by się jednak zaśpiewała, wiem, że ci się nie podoba, ale może ci się jednak, wiesz, uda to zaśpiewać, bo zawsze te piosenki później nie są grane na koncertach, albo ja cierpię śpiewając, jest kilka takich perełek, więc bezkompromisowość, jeżeli chodzi o tę nową płytę. Ale też i o utwory, które usłyszymy dzisiaj w pokoju na lato? Tak, dzisiaj będziemy się mierzyć już z nowymi utworami. Będą dwa, które już mogliście usłyszeć, czyli Wkurzasz mnie oraz Jestem rzeką. I zaprezentujemy utwór, którego premiera dopiero przed nami w czerwcu. No to nic mi tylko nie pozostaje życzyć, jak powodzenia i do zobaczenia na scenie. Do zobaczenia. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Dream, dream, dream, just keep. And if we ever go To był piękny głos Julii Pietruchy w utworze Sailor. Julię Pietruchę także dzisiaj usłyszymy na scenie Pokoju na Lato. A ze mną już jest Agnieszka Szulejewska, twórczyni Pokoju na Lato. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Agnieszko, 10 lat, to zadam to samo pytanie chyba co Julii, ale to myślę, że piękny czas, gdzie pojawiły się naprawdę różne inicjatywy w Pokoju na Lato, bo to nie tylko muzyka, ale także różne spotkania. Tak, dzisiaj startujemy. Ten jubileuszowy sezon to koncert Micromusic z gościnnym udziałem Julii Pietruchy i Miłosza. Natomiast sezon koncertowy będzie trwał do końca lata, bo już 7 czerwca na naszej pokojowej scenie spotkamy się z Miętą, 8 czerwca z Franklinem, 13 lipca gra u nas Rubens. No i na zakończenie sezonu, chociaż nie chcę o tym jeszcze myśleć, 30 sierpnia Daria ze Śląska. I twórczość tych artystów będziemy mieli szansę usłyszeć między godziną 23 a północą na antenie Trójki. Już teraz zachęcamy do tego, aby z nami pozostać. A już za parę minut na scenie Pokoju na Lato Micromusic. Natomiast ja chciałam, zanim posłuchamy całej transmisji koncertu, powiedzieć parę słów o tej wspaniałej inicjatywie, ponieważ co tak na dobrą sprawę wspólnego ma Pokój na Lato z Muzeum Powstania Warszawskiego? Pokój na Lato to nasza letnia inicjatywa. Zakładaliśmy, że skoro muzeum jest depozytariuszem pamięci o takich mrocznych, trudnych chwilach w dziejach miasta, jest opowieścią też o tych ludziach, to mamy mandat do tego, żeby tworzyć Warszawę, o którą walczyli. Gdzieś tam naszym hasłem jest wolność i potrzeba tworzenia takiego miejsca i wpływania na to, jak wygląda miasto, tak jak oni sobie marzyli. Dlatego w Pokoju na Lato mamy nie tylko koncerty, to jest ta część ludyczna i rozrywkowa, ale cały program pokoju jest bardzo bogaty, bo przez te 3,5 miesiąca mamy tu ponad 70 wydarzeń, w których poruszamy tematykę, która jest ważna dla współczesnych mieszkańców Warszawy. I w tym roku nasz sezon, rozpięliśmy nad nim taki parasol tematyczny i nazywaliśmy go Pokojem na czas niepokoju. Bardzo potrzebne hasło w dobie, kiedy za naszą wschodnią granicą, tą bliższą i tą dalszą, dzieją się niepokojące rzeczy. Natomiast też słyszałam o tym, że na Woli, zresztą jak przejdziemy sobie tak spacerem, to jest bardzo dużo szklanych, wysokich budynków i mało jest tej przestrzeni zielonej. Stąd też Pokój na Lato miał wnieść trochę tej zieleni do miasta. Tak, bo 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, Wola wyglądała zupełnie inaczej. To jest taka dzielnica, która jeśli mieszka się w Warszawie, to tutaj najwyraźniej widać, jak bardzo szybko i dynamicznie te zmiany przebiegają. I rzeczywiście było tak, że jako muzeum patrzyliśmy na to, że owszem, wyrasta kilka tysięcy nowych założeń mieszkaniowych, wyrastają biurowce, natomiast nie ma przestrzeni relaksu, przestrzeni zielonej, przestrzeni użytkowej dla mieszkańców, którzy razem z tymi założeniami budowlanymi się pojawili. I 10 lat temu na to reagował pokój, kiedy powstawał, czyli tworzyliśmy przestrzeń odpoczynku i mądrej rozrywki. No, przez tą dekadę troszeczkę przedefiniowaliśmy potrzebę naszej działalności. No właśnie, na jaką? Na ten pokój, na czas niepokoju, bo po pandemii rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzić z osłabieniem psychicznym, a w tym roku koncentrujemy się na trzech tematach i to jest właśnie temat wojny, nowych technologii i AI i zmian klimatycznych. Wiem, że to wszystko brzmi bardzo poważnie, ale to już takie jest. Natomiast zaprosiliśmy gości, twórców, artystów, dziennikarzy i naukowców, którzy dzięki swojej wiedzy, tak, mądrości i umiejętności popularyzacji pewnych tematów dadzą nam narzędzia do tego, żeby z tym niepokojem, strachem i lękiem sobie radzić. A to jest bardzo ciekawe, że taka inicjatywa, która tak na dobrą sprawę te 10 lat temu miała służyć przestrzeni zielonej i spotkaniom, urosła do nieco większej rangi, że tak na dobrą sprawę to nie jest tylko pawilon drewniany, w którym odbywają się cykliczne koncerty i gdzie można coś ewentualnie wrzucić do brzucha, ale także to miejsce, mam wrażenie, że wzbogaciło się o bardzo dużo jakichś takich nawiązań między ludźmi, takich nawiązań społecznych, tak, bardzo relacji. Nam na tym zależało. Wydaje mi się, że w tej chwili to jest w ogromnej mierze już rola i instytucji kultury. to nie może być tylko rozrywka. Jeżeli mówimy o mądrej rozrywce, to musimy temu dać stempel jakości. I to są spotkania z Olgą Drędą, z Mateuszem Adamczykiem, którego zresztą w Trójce możemy zapraszamy do słuchania. Olga będzie rozmawiała właśnie ze swoimi gośćmi o AI i o wojnie. Udało nam się ściągnąć z Kanady, bo tam mieszka obecnie Jakub Szamałek. Udało nam się zaprosić mnóstwo naprawdę gości, których Państwo znacie z podcastów. Można ich będzie posłuchać na żywo. Mateusz będzie mówił o tym, jak sobie radzić z mówieniem o trudnych odczuciach. Szybko powiedzmy, jakie te 10 lat było dla Pokoju na Lato. Intensywne? One minęły za szybko. Trudno nam uwierzyć, że to w ogóle dekada za nami. I już słyszymy. Agnieszka Szulejewska, twórczyni Pokoju na Lato, była z nami dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I oddajemy głos Natalii Grosiak i zespołowi Micro Music. Udanego koncertu i słyszymy się parę minut przed godziną 23. brawo. To jest Krzysiu Kielak. Szef naszej sceny. Słuchajcie, bardzo nam jest wspaniale wrócić tutaj do pokoju na lato. Mieliśmy tutaj zagrać w 2000 roku, ale niestety wiecie, co się wydarzyło i nasz koncert został odwołany. I po 4 latach w sumie nawet nie wracamy, bo jeszcze wcześniej graliśmy tutaj, ale po wielu, wielu latach wróciliśmy tutaj z ogromną przyjemnością. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami. Bawcie się dobrze. Pokój będzie nie tylko na lato, ale cały czas. A ja myślę, że pokojowi potrzebne są ogromne brawa. Bijmy brawo za pokój. A teraz lato 1996. To było bardzo dawno temu. Spalone słońce na minach, pod kolanówki wiszące na płocie. Dziękujemy wam pięknie. Piosenka takiego chłopaka skończyła w kwietniu już 11 lat i ma się bardzo dobrze i cały czas ją gramy. I może mamy trochę dość czasami, dlatego zmieniamy tę piosenkę i gramy różne wersje. Mamy wersję barokową, romantyczną, mamy cygańską, mamy też biesiadną. Ona się najbardziej ludziom podoba, bo wiadomo, z jakiego kraju pochodzimy. I cóż, ja mam tylko dużą wdzięczność do tej piosenki, bo dzięki niej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. A przed nami nowość. Piosenka, którą dopiero uczymy się grać na żywo, więc prosimy was tutaj o ciepłe przyjęcie. Bądźcie z nami tutaj blisko i wspierajcie nas w tej nowej piosence. Chciałam jeszcze nadmienić, że będą dwie nowe piosenki. O! Jestem pustynią, jestem drzewem. Ona jest mną, jestem pustynią, jestem brzazgą, jestem tobą. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, ja tę piosenkę napisałam w celu, jakimś tam w celu, aby ludzie usłyszeli o pewnym temacie, bardzo ważnym temacie. Napisałam ją dla fundacji Osoba Odra. Ta fundacja walczy o to, aby rzeka Odra otrzymała osobowość prawną. Jak wiecie, 2 lata temu Odra została zdewastowana i do tej pory nikt nie poniósł konsekwencji tego, że została zatruta i nic nie jest robione w tym kierunku, aby to się zmieniło, więc spójrzcie czasami w tym kierunku i pomyślcie o Odrze. To jest nasza rzeka, która przepływa przez nasze miasto Wrocław. Pozdrawiamy Wrocław. A teraz nowość, której jeszcze nikt nie słyszał. Tyle i tyle. Piosenka nazywa się Nie biłeś się nigdy o mnie i jej premiera 6 czerwca. Słuchajcie, naprawdę nie umiem tańczyć. Kręcimy teledysk za kilka dni i dzisiaj miałam lekcję tańca z choreografką. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe zobaczyć, jak Grosiak tańczy. Czekam na to sama. A teraz ulubiona piosenka z płyty Kraksa, którą kiedyś miałam ogromną przyjemność raz na żywo zaśpiewać z Piotrkiem Roguckim. Operacja na otwartym sercu.